mięsnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Policja publikuje nagranie z zajść podczas manifestacji strajku kobiet. Sprawa otrucia Aleksieja Nawalnego może uderzyć w rosyjską gospodarkę. Dawid Kubacki, najlepszy w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata. By rozwiać wszelkie wątpliwości, policja publikuje 9-minutowe nagranie z zajść podczas demonstracji strajku kobiet na Placu Powstańców Warszawy w stolicy. Na nagraniu widać, jak jeden z protestujących pluje na policjanta, inny uderza funkcjonariusza kijem. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak mówił, że opublikowany materiał wideo wyjaśnia wszelkie kontrowersje. Tu zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim poświęcić 9 minut, zobaczyć krok po kroku, jak wyglądały wydarzenia. Zobaczymy, dlaczego policjanci, dlaczego mieliśmy do czynienia z koniecznością użycia chociażby środków przymusu bezpośredniego, jakie komunikaty były kierowane do poszczególnych osób uczestniczących, jakie były okoliczności użycia środków przymusu bezpośredniego. W trakcie protestu 18 listopada policja zatrzymała ponad 20 osób. Jeden z funkcjonariuszy został ranny. Ustawa wspierająca powstawanie morskich farm wiatrowych przyjęta przez rząd. Po roku 2020 Polska, a także inne kraje Unii muszą wytwarzać minimum 15% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do 2040 roku na Bałtyku powstanie 11 gigawatów mocy wiatrowych. Tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. To będzie mniej więcej 1/4 polskiego miksu energetycznego mocy zainstalowanej. Oczywiście w wietrze wydajność wyprodukowanej energii będzie niższa niż 1/4, dlatego że wiatr ma swoje ograniczenia. To nie jest praca ciągła przez wszystkie dni w roku. Pierwsze farmy wiatrowe pojawią się za 3 lata i będą powstawać do 2033 roku. Z energii wiatru na morzu korzystają już m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Holandia czy Dania. Pałeczki salmonelli wykryte w suszonych kiełbasach. Główny inspektorat sanitarny zdecydował o wycofaniu ze sprzedaży kiełbas marki Saint Azaj o terminie przydatności do spożycia do 8 grudnia. Skażone produkty można zwrócić do sklepu, w którym robiliśmy zakupy. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami salmonelli może wywołać zatrucie pokarmowe. Panika na rosyjskiej giełdzie. Rubel traci na wartości po wystąpieniu Aleksieja Nawalnego na forum Parlamentu Europejskiego. Apel lidera opozycji, by objąć sankcjami oligarchów związanych z Kremlem, mocno uderzył w rosyjską walutę. Przed zamknięciem moskiewskiej giełdy rubel stracił 30 kopiejek do amerykańskiej waluty i 60 w stosunku do europejskiej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według agencji Interfax spadek wartości rosyjskiej waluty jest wyraźnym efektem wystąpienia przed Parlamentem Europejskim lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Polityk wezwał do nakładania surowych sankcji finansowych na osoby bezpośrednio związane z Władimirem Putinem, głównie na jego współpracowników i rosyjskich oligarchów. Aleksiej Nawalny, którego niedawno próbowano zamordować używając trucizny wojskowej, nazwał środowisko kremlowskie bandą kryminalistów tymczasowo i nielegalnie zawłaszczających kraj. Rosyjski opozycjonista podkreślił, że nie ma sensu karanie sankcjami osób, które rzadko jeżdżą za granicę i nie mają zagranicznych aktywów. W jego ocenie sens ma uderzenie sankcjami w krąg ludzi Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zabezpieczono luksusowe limuzyny, samoloty, nieruchomości i miliony euro w gotówce. Europol rozbił działający na Starym Kontynencie i w Brazylii gang narkotykowy. W akcji wzięło udział ponad 1000 policjantów. Najwięcej gangsterów aresztowano w Brazylii, Hiszpanii, Belgii i Dubaju. Gang miał corocznie przemycać do Europy co najmniej 45 ton kokainy, zarabiając na tym ponad 100 milionów euro w pół roku. Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce, skacząc 135,5 metra. Polak pokonał Niemca Karla Geigera i Norwega Halvora Graneruda. Do jutrzejszego konkursu zakwalifikowało się wszystkich 6 Polaków, co sprawia, że z optymizmem możemy myśleć o tym sezonie, mówi były reprezentant Polski Bartłomiej Kłusek. Fajnie naprawdę skakał i Klimek Burańka, to cieszy, Paweł Wąsek tak samo. Zyskiwali tam fajne wyniki, no wiadomo, w kwalifikacjach też oni trafili cięższe te warunki, bo Klimek i Paweł trafili tam dość mocny przeciąg na budzi tam z tyłu, także ciężko naprawdę było skoczyć. No ale myślę, że nawet Kamil stał tak samo. Całkiem niezły skok, w trudnych warunkach, Piotrek Żyła tak samo. Fajnie skacze, cały czas na równym poziomie, także można optymistycznie bardzo podchodzić do tego sezonu. Wrócę, nie wystąpią za to czołowi Austriacy, w tym zdobywca kryształowej kuli w poprzednim sezonie Stefan Kraft. Zakażenie COVID-19 stwierdzono u dwóch zawodników i trenera. I tak cała kadra A jest na kwarantannie. Początek jutrzejszego konkursu wrócę o 16.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami noc już w zimowym klimacie. W całej Polsce przelotne opady śniegu i zimno. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i Podkarpaciu. Tam temperatura spadnie poniżej zera, a jutro deszcz i deszcz ze śniegiem i maksymalnie tylko 6 stopni na termometrach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być? Black Friday, Barbara! W Media Expert jestem! Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51. Teraz taniej o 400 zł. Bezprzewodowe słuchawki JBL. Teraz taniej o 40%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's going down. Dobry wieczór, nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na set DJ-ski w Trójce. Na co dzień współtworzę projekty Holiday 80 i Last Robots. Pod tym pierwszym szyldem wydajemy i nagrywamy dla wytwórni The Very Polish Cutouts i już w przyszłym roku nakładem tej właśnie oficyny ukaże się nasza nowa epka. Można mnie także usłyszeć od lat na antenie radiowej Czwórki. W pierwszej godzinie setu DJ-skiego usłyszymy m.in. nigdy nie wydany, a nawet niedostępny w sieci house'owy edit drum and bassowego klasyka Brown Paper Bag Roniego Size'a. A już teraz na powitanie słyszymy projekt Bel Air i jazz house'ową płytę zatytułowaną Paris City Jazz. Zapraszam do słuchania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. everybody in the club crying. Everybody in the club crying. Everybody in the club crying. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. started rattling. Cured that wasn't part of the show. So I started to dance. Without wearing no seatbelt. So I started to dance. Without wearing no life vest. I started to dance. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No more, no more. I tried to tell you. I tried to tell you. pierwsza godzina setu DJ-skiego powoli dobiega końca. Za nami nagrania First Choice, Roniego Size'a, Raya Menga i Cerrone. Zapraszam na drugą godzinę audycji już po 23. We'll be right back.